autopromocja. Pierwsza grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz. Karskiego Historia Nieprawdziwa. Reżyseria Julia Mark. Opowiada generałowi Sikorskiemu, a potem Churchill, Komisja Narodów Zjednoczonych. I co? W sumie się nie dziwię. Jakby mi ktoś dziś powiedział, że w Afryce wybito kilka milionów Tutsi, też bym nie od razu uwierzył. Wyjątkowo w paśmie klubu jutro po 21:00. Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska powinna dołączyć do strefy euro, mówi w pierwszym wywiadzie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. 15 lat więzienia grozi 19-latce z Białegostoku oskarżonej o zabicie noworodka. Wyrok w czwartek. To najgorętszy listopad w Australii od ponad 100 lat. Padł rekord upałów. Strefa euro będzie sercem Unii Europejskiej, dlatego Polska powinna w miarę możliwości do niej dołączyć. Tak przekonywał w TVP Info szef Rady Europejskiej Donald Tusk w pierwszym wywiadzie po oficjalnym objęciu nowej funkcji. Strefa euro prawdopodobnie jednak będzie opisywała tę najgłębszą wspólnotę europejską, siłą rzeczy. My także ze względu na sytuację na wschodzie powinniśmy dbać, mówię my Polacy, o to, żeby być cały czas w tym takim głównym, tym takim twardym korpusie europejskim. I z całą pewnością bycie w strefie euro bardzo by wzmocniło te więzi europejskie i moim zdaniem zwiększyłoby także poczucie bezpieczeństwa. Donald Tusk zastrzegł jednak, że przyjęcie wspólnej waluty przez Polskę nie może być natychmiastowe. Nie jest to możliwe za rok i za dwa. Kiedyś myślałem, że wejście do strefy euro to jest moment. Była taka chwila, że to wydawało się prawdopodobne. Przyszedł kryzys i w sumie dla Polski oczywiście dobrze, że w tym czasie tego zachwiania w strefie euro byliśmy poza strefą. Szef Rady Europejskiej przyznał, że pozostanie poza strefą euro nie oznaczałoby marginalizacji naszego kraju. Jednak w obecnej sytuacji, przejmując wspólną walutę, Polska zyskałaby większe możliwości gospodarcze, a także prawo głosu w ważnych dla Europy sprawach. Wybrała najgorsze z możliwych rozwiązań, twierdzi prokurator, i żąda 15 lat więzienia dla młodej mieszkanki Białegostoku za zabicie swego nowonarodzonego dziecka. Ciało ponad rok temu znalazł na jednym z białostockich osiedli bezdomny. 19-latka prosiła dziś w sądzie o uniewinnienie. Marta Nazarko. Prokurator Krystyna Ciwoniuk nie ma wątpliwości, że dziewczyna zaplanowała te zbrodnie. Nie zamierzała wychowywać tego dziecka lub legalnie oddać do adopcji, bo jak wynika z zapisów z komunikatora GG, gdzie rozmawia ze swoim chłopakiem, który nakłania ją do ujawnienia tego rodzinie, do pójścia do lekarza, nie chce, bo nie chce mieć tego w papierach, żeby nie było śladu po ciąży i dziecku. Mecenas Marta Prochacka przyznaje, że była to niechciana ciąża, ale... Z czasem, kiedy to dziecko pod sercem oskarżyło, żonej rosło, jej uczucia w stosunku do tego dziecka się zaczęły pojawiać. Ona zapragnęła tego dziecka. Że od samego początku kochałam Igorkę, kocham nadal. Będę kochać. Nie zrobiłam tego, co mi się zarzuca. Wcześniej dziewczyna zapewniała, że dziecko urodziło się żywe. Teraz jej obrońca nie poruszała tego wątku. Podkreślała natomiast, że oskarżona ukrywała ciążę, bo się bała. To właśnie strach, Wysoki Sądzie, w niniejszej sprawie jest, można powiedzieć, czynnikiem napędzającym całą tą sytuację. Wyrok w czwartek. Jutro przed sądem ma stanąć ojciec dziecka. Jemu śledczy zarzucają m.in. zacieranie śladów zbrodni. Dopiero w 2016 roku może zakończyć się kryminalne śledztwo w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu, który rozbił się na Ukrainie. Tak twierdzi ambasador Holandii przy Unii. O stanie postępowania Peter de Hoyer informował dziś europosłów z Komisji do Spraw Zagranicznych. Magdalena Skajewska. Nad tym, co dokładnie wydarzyło się w połowie lipca na opanowanej przez separatystów wschodniej Ukrainie, pracują zarówno eksperci z holenderskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa, jak i ze wspólnego zespołu śledczego. Ci pierwsi próbują ustalić okoliczności i przyczyny tragedii od strony technicznej. Ostateczny raport w tej sprawie ma się pojawić w połowie przyszłego roku. Ci drudzy prowadzą śledztwo kryminalne, które zdaniem holenderskiego ambasadora przy Unii może potrwać dłużej. Gdybym miał określić datę jego zakończenia, to powiedziałbym, że może być to rok 2016. Trzeba brać pod uwagę złożoność tego śledztwa, więc 2 lata nie wydają się nierealne. Peter de Hoyer nie chciał już teraz przesądzać o winie którejkolwiek ze stron. Musimy poczekać na ostateczne wyniki obu postępowań. Najczęściej mówi się o tym, że odpowiedzialność za tragedię na wschodniej Ukrainie ponoszą prorosyjscy separatyści. Rosja temu zaprzecza. W katastrofie zginęło łącznie 298 osób. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Zgodnie z przewidywaniami, kolejny upalny rekord padł w Australii. Tak gorącego listopada nie było w notowanej historii tego kraju. Zdaniem meteorologów to kolejne dane potwierdzające, że klimat się ociepla. Rafał Motryk. To prawdopodobnie nie ostatni rekord, bo może się okazać, że 2014 będzie najgorętszym rokiem od początku pomiarów, czyli od ponad 100 lat. W północno-zachodniej części stanu Queensland fala upałów, codziennie ponad 40 stopni, trwała niespotykanie długo, prawie 2 tygodnie. Wiosenne opady były o 1/3 mniejsze od średniej. Na plaży w Sydney wystawiono nawet potężną rzeźbę w kształcie patelni, by nikt nie miał wątpliwości, Australijczycy się smażą. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie niewielkie opady śniegu. Rano mglisto. Minus 5 stopni w Augustowie, minus 3 w Olsztynie, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu, minus 2 w Gdańsku, Szczecinie i Rzeszowie, minus 1 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann, kłania się uprzejmie wszystkim tym, którzy włączyli teraz odbiorniki, jak również tym, którzy nie zdążyli wyłączyć po poprzednich audycjach. Maniak po ciemku, dużo muzyki jak zwykle, ale na początek sięgniemy do staroci, ale jakich? Posłuchałem sobie niedawno, przypomniałem sobie niedawno, zachwyciłem się po latach, no i oczywiście przybiegłem z tym do radia. None of y'all fooling around. klasyka nad klasykami, oczywiście Aipute Spalonio, niezliczona liczba wykonań, no ale kiedyś to wymyślił i zaśpiewał Screaming Jay Hawkins, później w ślad za nim poszli inni. Ta wersja z 1968 roku, czyli to no jeszcze nie pół wieku, ale 40 dobrych parę lat, i Creedence Clearwater Revival. Jedno z objawień tamtych lat, grupa, która w dość krótkich odstępach czasu wydawała kolejne płyty, i pierwsza, druga, trzecia, czwarta, wszystkie świetne. No i teraz oczywiście zapomniani trochę, nie mówię o tych słuchaczach, którzy pielęgnują pamięć o dawnych ulubieńcach i o tych, którzy lubią penetrować te czeluście dawnych rejestracji, dawnych płyt, dawnych idoli. No ale są też młodzi, całe tabuny młodych, którzy często nawet nie mają świadomości, że taki zespół istniał. I śpiewa oczywiście nie tylko cudze rzeczy, tak jak Aipute Spalonio, ale całą masę własnych, doskonałych kompozycji. Creedence Clearwater Revival, powiedziałem, że ich będzie sporo w tej audycji i nie wycofuję się z tego. Oto Suzy Q. Oh, długie? No długie, bo to nie jakaś tam singlowa wersja, nie jakiś radio edit, tylko no tak się grało. Jest tego jakie stereo. Mam nadzieję, że Państwo to zauważyli. Takie, że nie było wątpliwości, że to są dwa kanały, gitara z jednej strony, wokal z drugiej, perkusja. No, z trzeciej to już nie, bo dwa głośniki, ale było rozbite bardzo wyraźnie. Dawne lata, wspomnienia, sentymenty, no ale też i ładunek energii i chęci grania. Jakoś nie bardzo się mogę rozstać z tym Creedence Clearwater Revival. No i chyba jeszcze Państwa obdarzę jednym nagraniem. 69 rok. Keep on Chugling. Kiedyś taka debata się przewaliła przez muzyczną prasę dawno temu, co to znaczy to chugling. A ktoś słusznie odpowiedział, nie ma co szukać posłownika, wystarczy posłuchać tekstu tego utworu, bo tam jest wyjaśnienie, że chugling to jest to have a good time, czyli dobrze się bawić, grać, mieć dobre towarzystwo, spędzać miło czas, i to jest czuglowanie. A jak to brzmi razem z muzyką? Proszę bardzo, Creedence Clearwater Revival, Keep on Chugling. Keep on chugling. Keep on chugling. Creedence Clearwater Revival. A wystarczy wspomnieć. Wehikuł czasu wraca do punktu wyjścia, czyli do roku 2014. Krótkie nagranie, no krótkie w porównaniu z Creedence Clearwater Revival, bo to raptem miało 2,5 minuty. Nosiło tytuł Addicted i otwiera płytę zatytułowaną Don't Call No Ambulance, czyli Nie wzywajcie pogotowia. Taki prowokacyjny nieco tytuł. A artystą, który wystąpił, grał na gitarze i śpiewał, był Selwyn Birchwood. Młody amerykański muzyk, który stawia swoje pierwsze kroki w bluesie. Pochodzi z Florydy i taka historyjka o nim jest taka, że kiedy podjeżdżał do szkoły, no bo tam oni do tej szkoły to często samochodami jeżdżą, to dzieciaki dookoła, młodzież, słuchała w słuchaweczkach różnych bieżących przebojów, różnych hip-hopów, dance'ów, rytmem bluesów, a u niego z głośników samochodowych po otwarciu szyby słychać było jakiegoś BB Kinga, jakieś bluesy i ci młodzi koledzy i koleżanki patrzyli na niego jak na jakiegoś dziwaka. Czego on słucha? Jakiejś zupełnie nienowoczesnej muzyki. No ale słuchał, a potem zaczął sam ją uprawiać i daje sobie z nią zupełnie dobrze radę. Floryda, proszę Państwa, niekoniecznie musi być kolebką bluesa, ale tam wiele sadzeń rockowych, wpływów, no i ten Selwyn Birchwood, który trzyma się tego, co zainfekowało go, kiedy był nastolatkiem. Dwa utwory jeszcze w jego wykonaniu. Walking in the Lion's Den, czyli do paszczy lwa, można tak to chyba przetłumaczyć na nasze. A potem jeszcze Brown Paper Bag. Jak wiadomo, brązowa torebka papierowa często w Ameryce kryje napój, który nie jest oranżadą. Ale wcale nie wiem, czy o tym jest ta piosenka. Selwyn Birchwood. nails, Lord, I'm rattling. The tiger's kids, and I ain't done nothing wrong. I feel the heat through the doors. I put the key to the lock. Before it swings free, Lord, there's something wrong. She can't be content with serenity. This misery, she loves company. Oh, I'm lurking, I don't got straps on my back. From the tongue lessons I didn't provoke, Lord, I'm tiptoeing across broken glass. I better watch my step. Oh, it could be my last, Lord. I'm walking, life is dim, shaking. The homelessness, Lord, I'm rattling. The tiger's cage, and I end up nothing wrong. Killing floor. Oh, I'm reaching for a lifeline, Lord. That water keeps rising. It's just a matter of time. Oh, this anchor drags me to the deep. That's the last that you're ever gonna see of me, Lord. I'm walking, the lion's den shaking. Tiger's cage, and I ain't done nothing wrong. I ain't done nothing wrong. Lord, I can't take this much more. Myself to sleep last night. drank when I wake. Drank all my problems away. But they came right back the very next day. I've had troubles, oh, and I was feeling bad. Troubles that I had, yes, from that brown paper bag. That brown paper bag. No, I didn't realize what kind of trouble, what kind of trouble I was in. Yeah. I cashed my paycheck. All the troubles that I have. Well, I got full of good liquor. I was having a natural ball. Four, five good whiskeys and a Captain Morgan double tall. The job man let me go, and my girlfriend stopped answering my calls. Oh, all the troubles that I had. Samuel Birchwood z Florydy wystąpił. Czas nam się skurczył, pewnie przez ten Creedence Clearwater. No więc szybciutko zapowiem dwa utwory zamykające nasze dzisiejsze spotkanie. There's a cold grave in your way. Na twojej drodze jest zimny grób. Potwornie niebezpieczny tytuł i taki ponury. Ale potem będzie jeszcze jedno nagranie. A Man and the Blues. Człowiek i blues. A wszystko to na pożegnanie przedstawi Bobby Radcliffe. In your way. You played me for a fool, and you always had it going. Yes, you made all the rules. You said it's gotta be that way. You've gone far in this world. Take it with you, baby. No matter what the people. people say, alright. You know you came in this world with nothing. You gonna leave, you gonna leave the same old way. No matter how hard you try, woman, there's a cold grave standing in your way. There's a cold grave standing in your way. Drinking me some gasoline. I feel so bad. I feel like drinking me some gasoline. Somebody strike a match. Oh, blow myself all up in steam.